أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم المالكون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ المؤمنون. سورہ مؤمنون مکہ میں اتری اور اس کی 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع. کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر سو ان پر نہیں کچھ الزام. پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے. اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں وہی ہیں میراث لینے والے. جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. فضائل و خصوصیات سورہ مؤمنون. مسند احمد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں. جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا ذلیل نہ کر اور ہم پر بخشش فرما محروم نہ کر اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے. اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیت ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا پھر یہ 10 آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ اور نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلاصہ تفسیر، بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو تصحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کے ساتھ بھی موصوف ہیں، یعنی وہ اپنی نماز میں خواہ فرض ہو یا غیر فرض خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو یعنی فضول باتوں سے خواہ قولی ہو یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں، اور جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا جو کسی عقد کے زمین میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتداءً کیا ہو خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس بری کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معارف و مسائل، فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟ قد افلح المؤمنون، لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اذان و اقامت میں 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو، یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں۔ چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقلیم ہو یا سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو، اس دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے اور جو خواہش اس وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے۔ اگر اور بھی کچھ نہیں تو ہر نعمت کے لیے زوال اور فنا کا کھٹکا اور ہر تکلیف کے واقع ہو جانے کا خطرہ، اس سے کون خالی ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا تو دار التکلیف ول محنت ہے، دنیا تو دار التکلیف ول محنت بھی ہے، اور اس کی کسی چیز کو بقا اور قرار بھی نہیں۔ یہ متاع گران مایا ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے۔ وہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے، اور وہاں کسی ادنا درجہ رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا، اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دوائم ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہو، اس لیے جنت میں قدم رکھتے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور ہوا۔ قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں جہاں فلاح حاصل کرنے کا یہ نسخہ بتلایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، قد افلح من تزکا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے، صرف دنیا سے دل لگانا طالب فلاح کا کام نہیں۔ فرمایا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. یعنی تم لوگ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے کہ اسی میں ہر مراد حاصل اور ہر تکلیف دور ہو سکتی ہے اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے، دنیا اس کی جگہ ہی نہیں. البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی با مراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مومنین سے کیا ہے جن میں وہ سات صفات موجود ہو جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے. یہ فلاح عام اور شامل ہے جس میں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے، اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صفات مذکورہ کے حامل مومنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور ہر زمانے کے انبیاء اور ان کے بعد کے صلحاء امت عموماً تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں. مگر جواب اس کا ظاہر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں کہ کوئی تکلیف پیش ہی نہ آوے، بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح و متقی کو بھی اور کافر فاجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے. اور یہی حال حصول مراد کا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ مقصد بھی ہر انسان کو، خواہ وہ صالح و متقی ہو خواہ کافر و بدکار ہو، حاصل ہوتا ہی ہے. پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے؟ تو اس کا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے. دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں، وہ دنیا میں وقتی تکلیف ان کو بھی پیش آ جائے مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے. ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام انہی کا باقی رہتا ہے. جتنا دنیا کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائے گا، ہر دور ہر زمانے ہر خطے میں اس کی شہادتیں ملتی جائیں گی. مومن کامل کے وہ سات اوصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاح دنیا و آخرت کا وعدہ ہے. سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا ہے، مگر وہ ایک بنیادی چیز اور اصول ہے. اس کو الگ کر کے سات اوصاف جو یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ ہیں: اول، نماز میں خشوع. خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں. اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے، اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے، خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہا نے ان کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا. تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب و جوارح کی تفصیلات ہیں. مثلاً حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. حضرت عطا نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے. حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. جب دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا. نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ و قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے، اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی. دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع روح نماز ہے، اس کے بغیر نماز بے جان ہے، مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے. حضرت سیدی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کے لیے موقوف علیہ تو نہیں اور اس درجے میں وہ فرض نہیں، مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبے میں فرض ہے. حدیث میں تبرانی نے معجم کبیر میں بسند حضرت ابو ذرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. مومن کامل کا دوسرا وصف، لغو سے پرہیز کرنا. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کے معنی فضول کلام یا کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو. لغو کا اعلی درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر و نقصان ہے، اس سے پرہیز واجب ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم از کم اولا اور موجب مدح ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اسی لیے آیت میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے. تیسرا وصف زکات ہے. لفظ زکات کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں. اصطلاح میں شرح مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں زکات فرض نہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، اس کا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ ہے کہ زکات کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی. سورہ مزمل جو بے الاتفاق مکی ہے، اس میں بھی اقیم الصلاۃ کے ساتھ آت الزکا کا ذکر موجود ہے، مگر سرکاری طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصوابات وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد جاری ہوئی. جن لوگوں نے زکات کو مدنی احکام میں شمار کیا ہے ان کا یہی منشا ہے، اور جن حضرات نے فرضیت زکات کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کا حکم قرار دیا ہے، انہوں نے اس جگہ زکات کا مضمون عام لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے. خلاصہ تفسیر میں بھی یہی لیا گیا ہے. اس معنی کے قرینہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکات فرض کا ذکر آیا ہے اس کو ایتا اس زکا، یؤتون الزکا اور آت الزکا کے عنوان سے بیان کیا گیا. یہاں عنوان بدل کر للزکات فاعلون فرمانا اس کا قرینہ ہے کہ یہاں زکات کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں، اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے، اور زکات اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مال ہے. حصہ مال کے لیے فاعلون کہنا بغیر تعویل کے نہیں ہو سکتا. اگر آیت میں زکات کے معنی اصطلاحی زکات کے لیے جائیں تو اس کا فرض ہونا اور مومن کے لیے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے، اور اگر مراد زکات سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا تو وہ بھی فرض ہی ہے، کیونکہ شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص، بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے، یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے. چوتھا وجہ شرمگاہوں کی حفاظت حرام سے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطے کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ اور کسی سے کسی ناجائز طریقے پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے. اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یعنی شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں. اس میں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے, مقصد زندگی بنانا نہیں. اس کا درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں. واللہ اعلم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, یعنی منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدے سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضاء شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں. اس میں زنا بھی داخل ہے, اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی بحکم زنا ہے. اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جمع کرنا بھی اس میں داخل ہے, یعنی کسی مرد یا لڑکے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی. اور جمہور کے نزدیک استمنا بالید, یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اس میں داخل ہے. از تفسیر بیان القرآن قرطبی بحر محیط وغیرہ. پانچواں ورس امانت کا حق ادا کرنا. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. لفظ امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو. اس کی قسمیں چونکہ بے شمار ہیں, اس لیے باوجود مصدر ہونے کے اس کو بصیغہ جمع لایا گیا ہے تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے. خواب حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے, حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے. اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف و مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا, یہ اس کی امانت ہے, اس کی حفاظت اس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی, وہ بھی اس کی امانت ہے. بغیر اذن شرعی کہ کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے. مزدور ملازم کا جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اس میں اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا, اور مزدوری ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا بھی امانت ہے. کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے, سب مذکورہ تفصیلات اس میں داخل ہیں. چھٹا وقت عہد پورا کرنا ہے. عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے, اس کا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکہ ہے جو حرام. دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں, یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کرنے کا وعدہ کر لے, اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے وعدہ ایک قسم کا قرض ہے, جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا واجب ہے. بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے. فرق دونوں قسموں میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اس کو بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے، یک طرفہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جا سکتا، دیانتاً اس کا پورا کرنا بھی واجب اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔ ساتواں وصف نماز پر محافظت ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے۔ یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے، اور شروع میں جہاں مقصود بالذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفرد لایا گیا کہ مطلقاً جنس نماز خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، سب کی روح خشوع ہے۔ غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آ جاتے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس پر جمع رہے وہ مومن کامل فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہے۔ یہ بات قابل نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے۔ لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے، اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اور قد افلحہ کے بعد اوصاف مفلحین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، پھر بنایا اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں. سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات رستے اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور ہم اس کو لے جائیں گے، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے، تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت، اور انہی میں سے کھاتے ہو. اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، لے اگتا ہے تیل اور روٹی دیمونا کھانے والوں کے واسطے. اور تمہارے لیے چوپائیوں میں دھیان کرنے کی بات ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور بازوں کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو. خلاصہ تفسیر: اول بیان ہے ایجاد انسان کا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے یعنی غذا سے بنایا، یعنی اول مٹی ہوتی ہے، پھر اس سے بذریعہ نباتات کی غذا حاصل ہوتی ہے، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا اور وہ غذا سے حاصل ہوا تھا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کے گوشت پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں، پھر ان سب انقلابات کے بعد ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا جو حالات سابقہ سے نہایت ہی متمائز و متباعین ہے، کیونکہ اس سے پہلے سب انقلابات ایک جماد بے جان میں ہو رہے تھے، اور اب یہ ایک زی حیات زندہ انسان بن گیا. تو کیسی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دوسرے صناع تو اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے ہی بنا سکتے ہیں. زندگی پیدا کرنا یہ خاص اللہ ہی کا کام ہے، اور نطفہ پر مذکورہ انقلابات کی تفصیل اسی ترتیب کے ساتھ قانون وغیرہ کتب طبیعہ میں بھی مذکور ہے. آگے انسان کے آخری انجام فنا کا بیان ہے. پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبہ کے ضرور ہی بننے والے ہو. آگے بیان ہے اعادہ کا، یعنی پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداءً وجود عطا فرمایا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کے لیے راہیں ہیں بنائے، کہ اس سے تمہاری بھی بعض مصلحتیں متعلق ہیں، اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، بلکہ ہر مخلوق کو مصالح و حکم کی رعایت کر کے بنایا، اور ہم نے انسان کی بقا اور نشو نما کے لیے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا، چنانچہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر رہتا ہے اور کچھ اندر اتر جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے، اور ہم جس طرح اس کے برسانے پر قادر ہیں اسی طرح اس پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں، خواہ ہوا کی طرح مستحیل کر کے، خواہ اتنی دور زمین کی گہرائی میں اتار کر کہ آلات کے ذریعے سے نہ نکال سکو، مگر ہم نے باقی رکھا. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے، کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے، ان کھجوروں انگوروں میں بکثرت میوے بھی ہیں، جبکہ ان کو تازہ کھایا جاوے تو میوہ سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے جو بچا کر خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے اس کو بطور غذا کے کھاتے بھی ہو، اور اسی پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو کہ تور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے، یعنی اس کے پھل سے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں، خواہ روشن کرنے کے اور مالش کرنے کے کام میں لاؤ، خواہ اس میں روٹی ڈبو کر کھاؤ۔ یہ سامان مذکور پانی اور نباتات سے تھا، اور آگے حیوانات کے ذریعے انسان کے منافع اور آسانیوں کا بیان ہے، کہ تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے جوف میں کی یعنی جوف میں کی چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، کہ ان کے بال اور اون کام آتی ہے، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان میں جو بار برداری کے قابل ہیں ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے بھی ہو۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں انسان کی فلاح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا۔ ایک مذکورہ آیات مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اس کے مظاہر خاص کا ذکر ہے، جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جس کو عقل و شعور ہو وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ سلالہ بمعنی خلاصہ، اور تین گیلی مٹی، جس کے معنی یہ ہے کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصے سے ہوئی، اس لیے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان، ثم جعلناہ نطفہ سے فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آگے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جز لطیف یعنی نطفے سے جاری کر دی گئی۔ جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلالت من تین سے مراد بھی نطفہ انسانی ہو، کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا انسانی مٹی سے بنتی ہے۔ واللہ اعلم۔ انسانی کے سات مدارج۔ آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کی سات دور ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سلالت من طین، دوسرے درجے میں نطفہ، تیسرے میں علاقہ، چوتھے میں مضغہ، پانچویں میں عظام یعنی ہڈیاں، چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا۔ ساتواں دور تکمیل تخلیق کا ہے، یعنی روح پھونکنا۔ ایک لطیفہ عجیبہ حضرت ابن عباس از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اعلم، کوئی تعین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سب میں چھوٹے تھے، ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اللہ تعالی نے آسمان سات پیدا کیے، زمینیں سات پیدا کی، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی، انسان کی غذا سات چیزیں بنائی، اس لیے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مسند میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تخلیق انسانی کے 7 درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے، اور انسان کی غذا کی 7 چیزیں سورہ عبس کی آیت میں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اس آیت میں 8 چیزیں مذکور ہیں جن میں پہلی 7 انسان کی غذا ہے اور آخری یعنی اب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ پھر تخلیق انسانی پر جو 7 دور گزرتے ہیں، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے کہ ان سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک انقلاب کو لفظ ثم سے تعبیر کیا ہے جو تراخی یعنی کچھ دیر سے ہونے پر دلالت کرتا ہے، کہیں اس انقلاب کا ذکر حرف فا سے کیا ہے جو بلا تاخیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس ترتیب کی طرف ہے جو ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کے درمیان فطرتاً ہوتی ہے کہ بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتے ہیں، بعض اتنے دیر طلب نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ابتدائی 3 دور کو لفظ ثم کے ساتھ بیان کیا ہے، اول سلالہ 3، پھر اس کو نطفہ کی صورت میں تبدیل کرنا، اس کو لفظ ثم سے فرمایا ثم جعلناه نطفة، کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا، پھر غذا کا جزو بدن ہونا، پھر اس میں سے جزء خاص کا نطفے کی صورت میں تبدیل ہونا انسانی قیاس کی روح سے بڑا وقت چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد 3 درجہ نطفہ کا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل ہونا، یہ بھی ایک طویل وقت چاہتا ہے، اس کو بھی ثم خلقنا النطفة علقا سے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد کے 3 دور علاقہ سے مدغہ، مدغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، ان سب کا تھوڑی تھوڑی مدت میں ہو جانا مستبعد نہیں، مستبعد معلوم نہیں ہوتا، تو ان 3 کو حرف فا سے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخری دور میں جو نفخ روح اور زندگی پیدا کرنے کا ہے، اس میں کو بھی لفظ ثم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ ایک غیر ذی روح جماد میں روح اور حیات پیدا کرنا قیاس عقل میں بڑی مدت چاہتا ہے، اس لیے یہاں پھر لفظ ثم لایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن صورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب اور مدت کا کام تھا، وہاں لفظ ثم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور جہاں عام انسانی قیاس کی روح سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی، وہاں حرف فا سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس لیے اس پر اس حدیث سے شبہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر دور سے دوسرے دور تک منقلب ہونے میں 40-40 دن صرف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کام ہے جو انسانی قیاس کے تابع نہیں۔ تخلیق انسانی کا آخری مقام یعنی اس میں روح و حیات پیدا کرنا، اس کا بیان قرآن کریم نے ایک خاص اور ممتاز انداز سے اس طرح فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی پھر ہم نے اس کو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی، پھر ہم نے اس کو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی۔ اس امتیاز بیان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 6 دور تخلیق کے عالم عناصر اور مادیات سے اور ان میں انقلاب و تبدیل سے متعلق تھے، اور یہ آخری 7 دور دوسرے عالم یعنی عالم ارواح سے روح کو اس کے جسم میں منتقل کرنے کا دور تھا، اس لیے اس کو خلقا آخر سے تعبیر فرمایا۔ روح حقیقی اور روح حیوانی، یہاں خلقا آخر کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نفخ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مذہبی میں ہے کہ غالباً مراد اس سے روح حیوانی ہے، کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر ہر جزء میں سمایا ہوا ہوتا ہے، جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو لفظ ثم سے تعبیر فرمایا ہے، اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم اروا سے ہے وہیں سے لا کر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالی اپنی قدرت سے پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی حقیقت کا پہچاننا انسان کے بس کا نہیں۔ اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے، ان میں ارواح کو حق تعالی نے ازل میں انہی ارواح کو حق تعالی نے ازل میں جمع کر کے الست بربکم فرمایا، اور سب نے بلا کے لفظ سے اللہ تعالی جل شانہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہاں، اس کا تعلق جسم جسمانی کے ساتھ تخلیق اعضائے انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ نفح روح سے اگر یہ مراد لی جائے کہ روح حیوانی کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے، اور در حقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے۔ جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خلق و تخلیق کے اصلی معنی کسی چیز کو اثر نو تک بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے، جو حق تعالی جل شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالی جل شانہ ہی ہے، کوئی دوسرا شخص، فرشتہ ہو یا انسان، کسی ادنا چیز کا خالق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ لفظ خلق و تخلیق سند کے معنی میں بھی یہ لفظ خلق و تخلیق سند کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سند کی حقیقت اس سے ظاہر نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو مواد اور عناصر اس جہاں میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیے ہیں ان کو جوڑ توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کر کے ایک نئی چیز بنا دی جائے۔ یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے، اور اسی معنی کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی خاص چیز کا خالق کہہ دیا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا تخلقون افقا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں لفظ خالقین بصیغہ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ عام انسان جو اپنی صنعت گری کے اعتبار سے اپنے کو کسی چیز کا خالق سمجھتے ہیں، اگر ان کو مجازن خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالی ان سب خالقوں یعنی صنعت گروں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والے ہیں۔ واللہ عالم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ پچھلی تین آیتوں میں انسان کے مبدا یعنی ابتدائے آفرینش کا ذکر تھا، اب دو آیتوں میں اس کے معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو، جس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لے کر اصلی ٹھکانے جنت یا دوزخ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ انسان کا انجام ہوا۔ آگے آغاز و انجام یعنی مبدا و معاد کے درمیانی حالات اور ان میں انسان پر حق تعالی کے احسانات و انعامات کی تھوڑی سی تفصیل ہے، جس کو اگلی آیت میں آسمان کی تخلیق کے ذکر سے شروع فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ طرائق طریقہ کی جمع ہے، اس کو بمعنی طبقہ بھی لیا جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ تہ بر تہ سات آسمان تمہارے اوپر بنائے گئے، اور طریقہ کے معنی مشہور راستے کے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب آسمان فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں جو احکام لے کر زمین پر آتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اس میں یہ بتلایا کہ ہم نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اور اس سے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے نشو نما اور رہائش و آسائش کے سامان بھی مہیا کیے، جس کی ابتدا آسمانوں کی تخلیق سے ہوئی، پھر آسمان سے بارش برسا کر انسان کے لیے غذا اور اس کی آسائش کا سامان پھلوں پھولوں سے پیدا کیا، جس کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ قَادِرُونَ. انسانوں کو آب رسانی کا قدرتی عجیب و غریب نظام. اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدر کی بڑھا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف الخلقت ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے مدار زندگی ہیں، اگر وہ مقدار مقدر سے زائد ہو جائیں تو وہی اس کے لیے وبال جان اور عذاب بن جاتی ہیں. پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے سامان کے لیے وبال و عذاب بن جاتا ہے. اس لیے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے سے ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے. بجز ان خاص مقامات کے جن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی کسی وجہ سے طوفان مسلط کرنے کا سبب ہو جائے. اس کے بعد بڑا غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ پانی اگر روزانے کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی انسان مصیبت میں آ جائے. روز کی بارش اس کے کاروبار اور مزاج کے خلاف ہے، اور اگر سال بھر یا چھ مہینے یا تین مہینے کی ضرورت کا پانی ایک دفعہ برسایا جائے اور لوگوں کو حکم ہو کہ اپنا اپنا کوٹا پانی کا چھ مہینے کے لیے جمع کر کے رکھو اور استعمال کرتے رہو، تو ہر انسان کیا اکثر انسان بھی اتنے پانی کے جمع رکھنے کا انتظام کیسے کریں، اور کسی طرح بڑے حوضوں اور گڑھوں میں بھر لینے کا انتظام بھی کر لیں تو چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جائے گا، جس کا پینا بلکہ استعمال کرنا بھی دشوار ہو جائے گا. اس لیے قدرت حق جل شانہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر جتنے درخت اور زمینیں سیرابی کے قابل ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں، پھر زمین کے مختلف تالابوں اور حوضوں اور قدرتی گڑھوں میں یہ پانی جمع رہتا ہے، جس کو انسان اور جانور ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں. مگر ظاہر ہے یہ پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے. دائمی طور پر روزانہ انسان کو تازہ پانی کس طرح پہنچے جو ہر خطے کے باشندوں کو مل سکے؟ اس کا نظام قدرت نے یہ بنایا کہ پانی کا بہت حصہ برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی، نہ کسی آدمی اور جانور کی، اور جس میں نہ سڑنے کا امکان ہے نہ اس کے ناپاک یا خراب ہونے کی کوئی صورت ہے. پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ رس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر پھیلتا ہے، اور یہ قدرتی پائپ لائن پوری زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں سے کچھ تو چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں اور ندی نالے اور نہروں کی شکل میں زمین پر بہنے لگتے ہیں. تازہ بتازہ جاری پانی کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتا ہے، اور کچھ یہی پہاڑی برف سے بہنے والا پانی زمین کی تہہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے، اور اس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس پورے نظام کو ایک لفظ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ سے بیان فرما دیا ہے. آخر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زمین کی تہہ سے جو پانی کنووں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں بلکہ تھوڑی گہرائی میں یہ پانی رکھا گیا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا، بلکہ پانی کی طبعی خاصیت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پانی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں. اسی مضمون کو آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. آگے پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی خاص خاص چیزوں کو عرب کے مزاج و مذاق کے مطابق ذکر فرمایا کہ کھجور اور انگور کے باغات اس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے پھلوں کو ایک عام لفظ میں جمع کر کے ذکر فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، یعنی ان باغات میں تمہارے لیے کھجور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے جن کو تم محض تفریحی اور شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو، اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے تمہاری مستقل غذا بھی ان سے تیار ہوتی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کا یہی مطلب ہے۔ آگے خصوصیت سے زیتون اور اس کے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس کے منافع بے شمار ہیں، اور چونکہ زیتون کے درخت کوہ طور پر زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَا، سینا اور سینیل اس مقام کا نام ہے، سینا اور سینیل اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتون کا تیل، تیل کی ضروریات مثلا بدن کی مالش اور چراغ میں جلانے کے کام بھی آتا ہے، اور کھانے میں سالن کا بھی کام دیتا ہے۔ اسی کو فرمایا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، زیتون کے درخت کے لیے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا۔ اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں چوپایوں کے ذریعے انسان کو عطا فرمائے تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یعنی تمہارے لیے چوپایا جانوروں میں ایک عبرت و نصیحت ہے۔ آگے اس کی کچھ تفصیل اس طرح بتلائی نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ دودھ تیار کیا جو انسان کی بہترین غذا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف دودھ ہی نہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے بے شمار منافع اور فوائد ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک جز رواں رواں انسان کے کام آتا ہے، اور اس سے انسان کی معیشت کے لیے بے شمار قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈی، آتے، پٹھے اور سبھی اجزاء سے انسان اپنی معیشت کے کتنے سامان بناتا اور تیار کرتا ہے اس کا شمار بھی مشکل ہے۔ ان بے شمار منافع کے علاوہ ایک بڑا نفع یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت بھی انسان کی بہترین غذا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، آخر میں ان جانوروں کا ایک اور عظیم فائدہ ذکر کیا گیا کہ تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور بار برداری کا بھی ان سے کام لیتے ہو۔ اس آخری فائدے میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سواری اور بار برداری کا کام ان سے نکلتا ہے، اس لیے کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، فلک یعنی کشتیوں ہی کے حکم میں وہ تمام سواریاں بھی ہیں جو پہیوں کے ذریعے چلنے والی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے کیا تم ڈرتے نہیں تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے سو راہ دیکھو اس کی ایک وقت تک بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلے تنور تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بے شک ان کو ڈوبنا ہے پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گناہگار لوگوں سے اور کہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا اور تو ہے بہتر اتارنے والا اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے خلاصہ تفصیل اس سے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقا و آسائش کے لیے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا آگے اس کی روحانی تربیت اور دینی فلاح کا جو انتظام فرمایا اس کا ذکر ہے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں اور جب یہ ایک بات ثابت ہے تو پھر کیا تم دوسروں کے معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو پس نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے عوام سے کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ رسول وغیرہ نہیں ہے اس دعوے سے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے یعنی اس کا مقصد محض اپنی جاہو عزت ہے اور اگر اللہ کا رسول بھیجنا منظور ہوتا تو اس کام کے لیے فرشتوں کو بھیجتا پس دعویٰ ان کا غلط ہے اسی طرح ان کی دعوت کرنا توحید کی طرف یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ ہم نے یہ بات کہ اور کسی کو معبودیت قرار دو اپنے پہلے بڑوں میں کبھی نہیں سنی۔ بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، اس واسطے تمہاری ساری دنیا کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور معبود ایک ہے۔ سو ایک وقت خاص یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو، آخر ایک وقت پہنچ کر ختم ہو جاوے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، ان سے میرا بدلہ لے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، کہ اب طوفان آوے گا اور تم اور تو مومنین اس کے ذریعے سے محفوظ رہو گے۔ پھر جس وقت ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچے اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاوے، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے جو کہ انسان کے کار آمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، جیسا بھیڑ، بکری، گائے، بیل، اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، باستثنا اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، یعنی آپ کے اہل و عیال میں جو کافر ہوا یعنی آپ کے اہل و عیال میں جو کافر ہو اس کو مت سوار کرو۔ اور یہ سن لو کہ عذاب آنے کے وقت مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جاویں گے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال سے اور ان کے وبال سے نجات دی۔ اور جب بات فرو ہونے طوفان کے کشتی سے زمین پر آنے لگو تو یوں کہنا کہ اے میرے رب، مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتاریو، یعنی اطمینان ظاہری و باطنی کے ساتھ رکھیو، اور آپ سب اپنے پاس بطور مہمانی کے اتارنے والوں سے اچھے ہیں، یعنی اور لوگ جو مہمان کو اتار لیتے ہیں وہ اپنے مہمان کی مقصد برادری اور مصائب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے، آپ کو ان سب چیزوں پر قدرت ہے۔ اس واقعے مذکورہ میں اہل عقل کے لیے ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ان سے نفع اٹھاتا ہے، کون نہیں اٹھاتا۔ اور نشانیاں یہ ہیں: رسول بھیجنا، ایمانداروں کو بچا لینا، کافروں کو ہلاک کر دینا، دفعتن طوفان پیدا کر دینا، کشتی کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ وفارت معرف مسائل، وفارت تنور، تنور اس خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہی معنی مشہور و معروف ہے۔ دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اس سے ایک خاص تنور روٹی پکانے والا مراد لیا ہے جو کوفہ کی مسجد میں اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا۔ اس تنور سے پانی ابلنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان کی علامت یہ قرار دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور کشتی کا واقعہ پچھلی صورتوں میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هو إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور پھر بھیجا ہم نے ان میں سے پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوائے پھر کیا تم ڈرتے نہیں اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بے شک خراب ہوئے کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں ماننے والے بولا اے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتاتے پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا سو دور ہو جائیں گناہگار لوگ خلاصہ تفسیر پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا مراد عاد ہے یا ثمود پھر ہم نے ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں کے تھے مراد ہود علیہ السلام ہیں یا صالح علیہ السلام ہیں ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود حقیقی نہیں کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں ہو اور ان پیغمبر کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں سے جو رئیس تھے جنہوں نے خدا و رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا کہنے لگے کہ بس یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے چنانچہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو اور جب یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں تو اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بے شک تم عقل کے گھاٹے میں ہو یعنی بڑی بے وقوفی ہے کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے چنانچہ جب اجزاء لحمیہ خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں پھر بعد چندے وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت پر پہنچ جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے تو بھلا ایسا شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جاویں گے بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں اور قیامت آوے گی اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پشیمان ہوں گے، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یا سخت عذاب نے موافق وعدہ برحق کے کہ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ آ پکڑا، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا۔ سو خدا کی مار کافر لوگوں پر۔ معارف و مسائل۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بسلسلہ ہدایت ذکر کیا گیا تھا، آگے دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال اجمالاً بغیر نام متعین کیے ذکر کیا گیا ہے۔ آثار و علامات حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اس قصے میں ان قوموں کا ہلاک ہونا ایک صیحہ یعنی غیبی سخت آواز کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور صیحہ کے ذریعے ہلاک ہونا دوسری آیات میں قوم ثمود کا بیان ہوا ہے۔ اس سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ان آیات میں قرنن آخرین سے مراد ثمود ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صیحہ کا لفظ اس جگہ مطلق عذاب کے معنی میں لیا گیا ہو، تو پھر یہ قوم آد کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، بس مرنا جینا اسی دنیا کا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں۔ یہی قول عام کفار کا ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ یہ انکار جو زبان سے کرتے ہیں وہ تو کھلے کافر ہیں ہی، لیکن افسوس اور بہت فکر کی چیز یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی عملی طور پر یہ انکار ان کے ہر قول و فعل سے مترشح ہوتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے حساب کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔